वराकृतिवरबंधुराकृति सौंदर्य सर्वस्वी वंदे निर्मलातिब्रह्म पारिजाताय स्तोत्रगेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है, पूछते हैं कि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बोलो ने कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो। तो ईश्वर तो अविनाशी है, ये संसार विनाशी है, ईश्वर कर रहे हैं। देखो, ईश्वर तो सब कुछ है। ये तेव सात्विक सात्विक राजस तामस भाव है, सब मेरे से ही पैदा होते हैं। क्यों, भगवान के सिवाय कोई चीज है ही नहीं, तो वे पैदा किससे हुए? सब परमात्मा से ही पैदा होते हैं। इस वास्ते जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, हम लोगों की बुद्धि है, हम लोगों की धारणा है। ये जड़ चेतन वास्तव में परमात्मा, सब कुछ ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वमिति सर्व आत्मा सुलभ, जड़ जड़ चीज दुनिया एक कार है। यदि आप सोचो कि जड़ चीज दूसरी से कहां से आई, परमात्मा तो पेड़ हुए हैं, परमात्मा का स्वरूप है, अनेक रूप से परमात्मा प्रकट हुए हैं। ईश्वर है, आपने ईश्वर सुना है कि ईश्वर स्वरूप है, आपने सुना है ईश्वर चेतन है। चेतन और जड़ का विभाग ये अपने दृष्टि में है, परमात्मा दृष्टि में है ही नहीं, है ही नहीं, दूसरी चीज नहीं है। वासुदेव सर्वमिति सर्व आत्मा जिसकी दृष्टि में वासुदेव ही संपूर्ण है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ऐसे महात्मा बहुत कम है। तो सब कुछ परमात्मा ही है, तो परमात्मा का सब कुछ है ही नहीं। तो हम देखते हैं राजस तामस सात्विक, सात्विक और राजस और तामस ये कहां से आए? भगवान ने कहा मेरे से होते, ये चाहिए बस सात्विक बाबा राजस्ते मत वितान विधि तत्व ते होते भाई। सात्विक राजस तामस सब भाव मेरे से होते हैं। जीव को आप चेतन मानते हैं, जन मानते हैं, जीव को परमात्मा का अंश मानते हैं ना, तो ये परमात्मा अंश कैसे हुआ? जीव किसका नाम है? बंधो विषय स्नेह ताते कहिए जीव, अलग अजूनी आप है नया नारो देव। तो विषय स्नेह से बंधा हुआ है, इस वजह से जीव कहलाता है। तो विषय स्नेह में कैसे बंधा जीव? परमात्मा का अंश है। आपको सपना आता है, ध्यान देंगे सुना, स्वप्न आता है, सपने में आपने गाय देखी, गाय एक बूढ़ा आदमी गाय को लिए हुए है और गाय ब्याही हुई है, दो तीन दिन का बसरा है, दो तीन दिन का बसरा और चार पांच वर्ष की छह वर्ष की गाय, साठ वर्ष का बूढ़ा, ये एक दिन स्वप्न में एक आएगा नहीं, स्वप्न साठ वर्ष आएगा, स्वप्न साठ वर्ष का है क्या? थोड़ी देर आया, थोड़ी देर से साठ वर्ष का बूढ़ा, छह वर्ष की गाय और तीन दिन का बसरा एक साथ पैदा हुआ। अब एक साथ पैदा हुआ, छह वर्ष गाय कैसे होगी, तीन दिन का बसरा कैसे हुआ, साठ वर्ष का मनुष्य कैसे हुआ, उधर तो उसका आपको सपना आया, आपके सपने में आपके सिवाय कुछ नहीं है, सपना आया आप मेरे रात, तो हम कह सकते हैं रात रात आप मिले थे, सपने में आप मिले थे तो कह सकते हैं, परंतु आप कौन थे वे? आपका स्वरूप मेरा ही था, मेरा स्वरूप मेरा ही था, मिलने ही हुई स्वरूप नहीं था, और सर सात वर्ष वाली गाय अब साठ वर्ष का बूढ़ा और तीन दिन का मसला, बोलो कितनी देर से पैदा हुआ? अभी थोड़ी नींद है, थोड़ी देर में अभी आप सत्संग में बैठे हैं, बैठे हो नींद आई थोड़ी, वैसे गाय बछड़ा बूढ़ा शब्द एकदम पैदा हो गया, तो ये क्या है? ये परमात्मा की माया है, इस मायायाम सर्वसंभवात, माया में सभी संभव है, कोई असंभव चीज नहीं है, एक माया ही है उसमें पैदा हुए, तो परमात्मा के सिवाय कोई चीज है ही नहीं, तो जड़ कहां से कहां से ना हो, प्रकृति पुरुषम जैव विद्यनामि उभावपि, प्रकृति और पुरुष दोनों एक साथ पैदा हुए, एक है, इनके सिवाय कुछ नहीं है, तो प्रकृति है जड़ और चेतन है जीव है चेतन है, प्रकृति और पुरुष पुरुष चेतन है और प्रकृति जड़ है, दोनों ही एक साथ ही होते हैं, इस वास्ते जगत में जब चेतन सब भगवान है, ईश्वर के सिवाय कुछ है ही नहीं, इसमें सिवाय कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है, हमें ध्यान देंगे नहीं, आपको स्वप्न आया, स्वप्न में सबर सारी गाय सबर हुआ है वो, और साठ वर्षों का आदमी और तीन दिन का बच्चा एक साथ पैदा हुई नहीं, साठ वर्षों ने बूढ़ा ही हुई, छबर सात वर्षों की गाय भी हुई और साठ वर्षों बूढ़ा हुई, और साठ वर्ष हुए आपको सपने में, ये तो आपकी माया है, ये आपकी माया, आप चेतन उजड़ बताओ, सब उसी स्वरूप है, सब जग ईश्वर रूप है, बोलो बोलो नहीं कोई, सब जग ईश्वर रूप है, बोलो बोलो ईश्वर रूप है, प्रकृति और पुरुष प्रकृति है, प्रकृति जड़ है, चेतन जीव है, एक परमात्मा ही है, जड़ चेतन अपनी दृष्टि में, अपनी दृष्टि में, ये भी कब तक है? जब तक आपको ज्ञान नहीं है, संसार को देखते हो तब तक है, दो जब परमात्मा में स्थित हो जाए हो तो परमात्मा ही है, इसी सिवा कोई है ही नहीं, वही नहीं, तो जड़ भी परमात्मा है, चित्र भी परमात्मा है, सात्व भी परमात्मा है, राज भी परमात्मा है, तमस भी परमात्मा है, गीता में सा सत्य सच्चा वर्ण सत असत असत असत असत सात सत नहीं है, नाशवान है, सत सच्चा वर्ण सत असत अहम एवं। और अर्जुन कहता है सद सत परंच यत सत भी आप हो असत भी आते सत से परे भी आप हो। मानो ज्ञान जब होता है तो एक परमात्मा ही है। आपको सपना आया, सपने के बाद में ज्ञान दिया तो उसमें आप अकेले ही थे कि दो चार पांच आदमी थे। आप सपने में मिले तो जाकर मैं कहता हूं आप हमें सपने में मिले थे, आपको नाम है तो मिला ही नहीं। तो आप भी मैं ही था, मैं भी मैं ही था, गाय भी मैं था, पशु भी मैं था, सब मैं ही था। वहां एक ही हुए हुए गाय भी हुई, बसा भी हुई, विशाल प्रसाद भी और मैं भी हुई। इसमें मेरे सिवाय कुछ नहीं था। आप बताओ, आप जितने सुनने वाले ध्यान दो, उसमें मैं ही था और कोई था? मैं ही था केवल। इसमें सब कुछ है, जड़ भी चेतन है, परचेतन भी, स्थावर भी, जगह भी, सत भी असत भी, सत सच्चा वर्ण सत असत भगवान। इस बात से भगवान केतन चेतन है ये आपकी दृष्टि में ही है, जड़ क्या ईश्वर नहीं है। आप मनुष्य हो, मनुष्य में ही सब कुछ, आप मनुष्य ही हो। आपका जड़ विभाग भी है, चेतन विभाग भी है, ये विभाग अलग नहीं है, एक परमात्मा ही है। एक पुस्तक है सत्य की स्वीकृति से कल्याण, सत्य को स्वीकार करने से कल्याण हो जाए। कोई और मान छुड़ा सुना हो मैं तो देखो आपको जो कह दूंगा, मेरे कोई बात है नहीं है। आप ये पुस्तक सुनो तो सुनो भाई, बढ़िया है पुस्तक। मेरे सुनाने में मेरे को बढ़िया नहीं लगती, आपको भी बढ़िया नहीं लगेगा। सुनाने वाले को दूसरा हो उसमें कोई व्याख्या व्याख्या दूंगा, पीछे बता दूंगा, सुनाओ आप कोई। सुनो, उसमें हमने एक व्याख्यान दिया, व्याख्यान देने से रामनिवास जी थे लालू वाले, उनको कहा कि हमारे बहुत आज बात समझ में आ गई, दूसरे लोग भी बहुत राजी हुए। तो फिर वे व्याख्यान के ऊपर वो लेख लिख दिया। लेख में बातें वही है, बहुत बढ़िया लेख बताया उन्होंने, और वो छाप दिया और वही पुस्तक पुस्तक छाप दी। तो सबसे बढ़िया लेख निकला, बढ़िया व्याख्यान हुआ, सब लोग प्रशंसा करी, सब ने अच्छा कहा। वही लेख है जो आपको सुनाते हैं, इनकी मर्जी होगी नहीं सुनो नहीं सुनो, मेरे कोई वादा नहीं है, तुम तो सुनाओ। इनमें जरूर बोले मैं बोल दूंगा, बहुत बढ़िया लेख है, बहुत उत्तम लेख है, सुनो। राम दिनांक 25 मई तदनुसार तिथि अधिक ज्येष्ठ शुक्ल दशमी अर्थात गंगा दशहरा सोमवार को सायंकाल 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में दिया गया यह स्वामी जी महाराज का प्रवचन है। मनुष्य के देखने में दो चीजें आती हैं, एक अविनाशी और दूसरा नाशवान। जो बार बार शरीर ने पूछा मैं दो चीज देखने पाती है, चलो। स्वरूप अविनाशी है और शरीर संसार नाशवान है। स्वरूप के विषय में गीता और रामायण में आया है, ममय वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तात्पर्य है कि हमारा संबंध शरीर संसार के साथ नहीं है, प्रत्युत भगवान का अंश होने से हमारा संबंध भगवान के साथ ही है। हमारा संसार में संबंध नहीं है, संबंध भगवान के साथ। हमारे से खास भूल यह हुई है कि हमने अपने को संसार का और संसार को अपना मान लिया, अर्थात शरीर संसार के साथ अपना संबंध जोड़ लिया। शरीर के और संसार के साथ संबंध जोड़ लिया। परमात्मा के अंश होने के कारण वास्तव में हम परमात्मा से दूर हो सकते ही नहीं और संसार के साथ मिलकर एक हो सकते ही नहीं। दोनों बातें याद रखो। संसार के साथ मिल करके आप सब जड़ नहीं हो सकते और ईश्वर के साथ मिल करके आप जड़ नहीं हो सकते। आप ईश्वर के अंश हो। भगवान की दो प्रकृति है, अपरा और परा। परा प्रकृति रूप आप चेतन रूप हो, परमात्मा का स्वरूप हो साक्षात। उसने आपने संसार को ही मान लिया, परमात्मा को मनाना ये गलती हुई है। यह एकदम पक्की सिद्धांत की बात है। परमात्मा के साथ हमारा संबंध कभी टूट सकता ही नहीं और जड़ शरीर संसार के साथ हमारा संबंध हो सकता ही नहीं। परंतु जिसके साथ हमारा संबंध है उसको तो भुला दिया और जिसके साथ हमारा संबंध नहीं है उसको अपना मान लिया। यह हमारे से बड़ी भारी गलती हुई है। सब सुन लो, सब इतने सुनने वाले, हमारा खास संबंध परमात्मा के साथ है, संसार के साथ संबंध नहीं है। और संसार का ही अर्थ एक शरीर है। ये शरीर क्षितिज पावक गत शरीरा पंच रत दिया अधम शरीरा। शरीर है पांच भूतों से सवा जड़। इस शरीर के साथ हम लोग मैं नहीं हूं। ये आप बिल्कुल शरीर ने सही धारण किया है, ऐसा छूट जाएगा। सही धारण किया छूट जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, इसको मारेंगे। आप मुद्दे नहीं होंगे, आप सुरक्षित न हो। ये बात है। चलो, अगर हम यह मान लें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं तो संसार हमारा नहीं है, यह अपने आप सिद्ध हो जाएगा। काश अपने मानना है भगवान मेरे हैं, एनाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। इस बात की जरूरत है, ऐसा आप स्वीकार कर ले तो आप निहाल हो जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा, आप आनंदित हो जाएंगे, आपके दुख सब मिट जाएंगे। अगर भगवान के साथ एकता मान ले, क्यों जो आप है भगवान के साथ एकता। अगर हम यह मान लें कि हम संसार के नहीं हैं और संसार हमारा नहीं है तो भगवान हमारे हैं, यह अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ये सब हो जाएगा। दोनों में से कोई एक बात सिद्ध कर लें। दो बात हुई, चाहे तो आप और परमात्मा एक है यू मान ले, चाहे शरीर और संसार एक ही मान ले, दोनों में एक मान लो, दूसरी बात सिद्ध हो जाएगी। आप साहब, शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। इनमें परमात्मा को आप अपना मान लो और चाहे शरीर को संसार का मान लो, इन दो बातों में से एक बात मान लो तो जाएगी। दोनों मान लो, बोटी बोटी बात है, सब सार बात यह चीज है। विचार करें, क्या जड़ तथा परिवर्तनशील संसार के साथ हमारी एकता हो सकती है? बोलो, जड़ के साथ में एकदम परिवर्तन होता है कि क्षण भी परिवर्तन बिना संसार नहीं रहता। वो संसार हम हो सकते हैं क्या? 84 लाख जोड़ियों में बहते रहे हुए हम चेतन के चेतन रहे, कभी हमारा विनाश नहीं हुआ। स्वर्गे भी नो जानते, महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी नाश नहीं होते, ऐसे हम है। मन मान लिया संसार के साथ एकता। अगर नहीं हो सकती तो इस बात को मानना शुरू कर दें कि संसार के साथ हमारी एकता नहीं है। इसके साथ एकता मानना गलती है। कम से कम यह गलती भीतर से हमारी समझ में आ जाए। तो समय पाकर सब काम ठीक हो जाएगा। पहली पहली इस बात को समझना है, एक संसार ही परिवर्तनशील है, एक क्षण भी परिवर्तन बिना रह सकता नहीं, और हम कभी बदलते ही नहीं, हम वो भी हो जाते हैं। बालकपन में, जवानी में, वृद्धावस्था में भी मैं वही हूँ, और शरीर की बालक अवस्था होती है, जवान अवस्था होती है, वृद्ध अवस्था होती है, परंतु आप तीनों अवस्था में रहते हैं। मैं वही हूँ जो बालक था, और वही हूँ जो जवान था, जो आज बूढ़ा हो गया हूँ, मैं वही हूँ। ऐसा सबको ज्ञान है, ज्ञान का आदर आप कर नहीं करते, इससे तो पा रहे हैं, आदर कर लेंगे वो मैं हूँ तो ध्यान हो जाएगी ये बात। अगर संसार के साथ अपनी एकता माने तो केवल नुकसान ही है, फायदा कोई नहीं है। और संसार के साथ एकता मानने में फायदा कोई सही नहीं है, नुकसान सबके सब है, पाप और पुण्य, जन्मतार मरणतार, सब कुछ दुखतार, राग द्वेष और हर्ष और शोक और चिंता भैर उद्वेग रोना सब साथ दुख आवेगे। अरे परमात्मा के साथ लो, एक दुख आपके पास नदी दी नहीं हो जी नहीं आवे, न्याल हो जाओगे, इतनी बात पक्की है। और एकता न माने तो केवल फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। एकदम सच्ची बात है कि शरीर अपने साथ नहीं रहेगा, जो चीज अपनी नहीं है वह अपने साथ कैसे रहेगी? तो कोई ऐसा है विचार कि शरीर सदा साथ रहेगा? आप रहोगे शरीर आप साथ नहीं रहेगा, तो शरीर से आप अलग हो। भगवान अपने हैं, वे अपने से दूर कैसे हो जाएंगे? न तो हम भगवान से दूर हो सकते हैं और न भगवान ही हमसे दूर हो सकते हैं। ये बात सही, न हमारे से भगवान दूर हो सकते हैं, न भगवान से दूर हो सकते हैं। नरक में हम जावे तो ही भगवान हुआ है, हम 84 लाख जोड़ी में जावे तो ही भगवान हमारे साथ है, हम दुख में तो ही भगवान साथ में है, हम सुख में तो ही भगवान साथ में है। भगवान का हमारा साथ मिटेगा नहीं, और संसार हमारे साथ रहेगा नहीं, परंतु मान लिया कि भगवान मेरा है तो संसार को मान लिया, वो न माने भगवान को माने। शरीर पदार्थ रुपए जमीन मकान आदि सब के सब नाशवान हैं, ये हमारे साथ नहीं रह सकते और हम इनके साथ नहीं रह सकते, परंतु भगवान को हम जाने चाहे न जाने, उनसे हमारा कभी वियोग हो ही नहीं सकता, यह पक्की बात है। शरीर चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, वह सर्वथा प्रकृति का है, और हम अच्छे मंदे कैसे ही हो सर्वथा भगवान के हैं। अगर यह बात समझ में आ जाए तो हम आज ही जीवन मुक्त हैं, कारण कि नाशवान चीजों को अपना मानकर ही हम बंधे हैं। जिनको अपना माना है उनसे ही बंधे हैं, जिनको अपना नहीं माना उनसे नहीं बंधे हैं। बात समझ में तो आती है पर भीतर में स्वीकृति नहीं होती, क्या करें? विचार करें, आप इस बात की स्वीकृति होना ठीक समझते हैं अथवा स्वीकृति न होना ठीक समझते हैं? आप ठीक क्या समझते हो? परमात्मा के साथ एकता ठीक मानते हो कि संसार साथ एकता ठीक मानते हो? संसार के साथ एकता होगी नहीं, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, और परमात्मा से दूर कभी नहीं होगी। परंतु आप ये देखने में आपने संसार को साथ माना और परमात्मा को नहीं माना है, ये बात है। अगर स्वीकृति होना ठीक समझते हैं तो फिर मना कौन करता है? आप शिकार करो, भगवान ही हम है, हमारे भगवान है, ऐसा आप मान लें फिर आप अनुभव हो जाएगा। पहला नहीं का सीखते हैं वो का खा गा गा गा चार पांच अक्षर सीखे, सीखने में पांचों सब ले रहे हैं गल का ये ग है ऐसे विचार हो जाते हैं। अब विचार नहीं करता है। अब बाहर तो धनाधन लिख देते हैं ना, कागज लिख देते हैं, परंतु सीखते हुए पांच अक्षर सीखे क्या बता दे ऐसा ही ये सोच लेते हैं। इस अर्थ क्या रहा कि मनन होने अब मनन होने के बाद में आपको संदेह कभी होता ही नहीं, साफ हो जाता है। तो अपना और पराया ये साफ दिखता है। तो अपने भगवान है, अपना संसार नहीं है। संसार का कोई भी वस्तु कोई चीज धर्म साथ में रहती ही नहीं, रहती ही नहीं, रहती ही नहीं। और परमात्मा हमारे अलग होते ही नहीं, होते ही नहीं, होते ही नहीं। इतनी पक्की बात है। अब केवल आप मान लेते मेरा पार। अगर कोई लाभ की बात हो तो उसको जबरदस्ती मान लेना चाहिए। मान लेने पर फिर वह बात सुगम हो जाती है। पहली कसर देखती है। वास्तव में आप भीतर से चाहते नहीं हैं। हमारी समझ से इसका मूल कारण है सुख लोलुपता। सुख ये बात जस्ट बैठती क्यों नहीं है? बैठती इस बार नहीं, सुख लोलुपता है। सुख लोलुपता वो सुख दिखता है संसार में, सुख दिखता है इसमें फंस जाती है उसमें। जैसे मछली जाल में फंस जाती है ऐसे सुख देखने को फंस जाते हैं। नहीं तो आपके लाभ नहीं है इनमें। भगवान का समझो लाभ हो जाएगा बिल्कुल। देखो एक बात बताओ, आपने एक मकान बनाया 5 लाख रुपए लगे, 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, सर 7 लाख रुपए लगे, 7 लाख में एक मकान बनाया बढ़िया। उस मकान के कोई कोयले से लकीर निकले तो कैसी लगती है? मानो लकीर नहीं चढ़ा। अरे क्या करता है, क्या करता है, ऐसी बुरी लगती है ना। और 10 लाख आप रुपये 10 लाख रुपये आपने बेच दिया, अब तोड़ते हैं तो फर्क पड़ता है क्या? हाँ यहाँ से तोड़ो, क्या तोड़ो, ध्यान देना। एक साथ वो मगल समझ गहरी समझ रहा है। मकान को जब तक अपने आप अपना माना है तब तक कोई से लकीर भी सह नहीं सकते। अरे क्या करता है, खराब होते। और अपना नहीं है, 10 लाख रुपए ले लिए, अब तोड़े तो हाँ ठीक है, तो तोड़े तो फर्क बड़ा नहीं। बताओ किस बात का फर्क है? केवल अपना मानने, अपना नहीं माने ठीक हुआ। ऐसे संसार को अपना नहीं मानने से आप निहाल हो जाएंगे, संदेह नहीं। और अपना मान दो पाओगे, पाओगे ही तो इसमें तुम बच सकते नहीं। क्यों संसार को अपना मान लिया? अरे अपना भाई बंधु मांगने से तो अपना नहीं तो है, अपना है नहीं, अपने साथ रहेगा नहीं, रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकते ही नहीं। सुख लोलुपता के कारण ही सच्ची बात की स्वीकृति नहीं हो रही है। आप आंखें मीच कर, दांत भींच कर, छाती कड़ी करके ये मान लो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। अब ध्यान हो जाएंगे, केवल तभी मानना पड़ेगा आपको। दांत भींच कर, आंखें मीच कर, बंद करके पीते छाती कड़ी करके मान ले भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, निहाल हो जाएंगे। और जबरदस्ती करो उसने। और शरीर अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब शरीर भी अपना नहीं है तो फिर संसार में क्या चीज अपनी है? ऐसी बात, सामने कोई चीज देखते हैं तो उसका असर पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, यह प्रश्न है। कोई देखते हैं तो हमारी चीज है, रुपये पैसे देखते हैं, चीज वस्तु देखते हैं तो हमें मन चलता है कैसी है, तो क्या करें? तो असर को इतना आदर मत दो। कोई वस्तु देखते हैं तो हमारे को अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा भी होती है, तो ऐसा असर पड़ने पर भी भीतर से यह भाव होना चाहिए कि यह वस्तु हमारी नहीं है। वस्तु के असर का आदर न करके सच्ची बात का आदर करो। सच्ची बात आप पहले थी नहीं और यही रहेगी नहीं, सदा आपकी नहीं रहेगी, आप सफाई नहीं करोगे तो ये सदा आपकी नहीं है, ये सच्ची बात है। हाँ। असर को महत्व देकर आप असली चीज खो रहे हो। आज से हृदय में पक्का विचार कर लो कि अब हम असर को नहीं मानेंगे, प्रत्युत सच्ची बात को मानेंगे। असर कभी कभी पड़ता है, हरदम नहीं पड़ता, पर आप इसको स्थाई मान लेते हो, यह भूल है। देखो असर कभी कभी पड़ता है, कभी पड़ता है, उसको सब मान ले हो। आप सदा देते हो वैसे बिना, उसको नहीं मानते। जो सदा रहते हो उसको ही मानो, कभी क्यों मानो, सदा रहते हैं, सदा होते हैं, कभी भी असर पड़ता है। वास्तव में आप शरीर नहीं हो। बालकपन में जो आपका शरीर था वह आज नहीं है, पर आप वे के वे ही हो। आपको मैं वही हूँ, जो बालकपन खेलता था, जो पढ़ता था, वही मैं हूँ, आप कहते हो। इसलिए कृपा करके आप असर को महत्व मत दो। सच्ची बात का असर पड़ना चाहिए, झूठी बात का असर पड़ जाए तो उसको आदर मत दो। सच्ची बात ये है कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर हमारा नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने में, भगवान की तरफ चलने में स्थूल सूक्ष्म या कारण कोई भी शरीर काम नहीं आता। शरीर कुटुंब के लिए, समाज के लिए और संसार के लिए काम आता है, हमारे लिए काम आता ही नहीं। इसलिए शरीर को कुटुंब, समाज और संसार की सेवा में लगा दो। यह बड़ी भारी दामी बात है, इसको मान लो तो आप सदा के लिए सुखी हो जाओगे। शरीर से हमारे को लाभ हो जाएगा यह कोरा वहम है। स्थूल सूक्ष्म और कारण कोई भी शरीर हमारे काम नहीं आता, इस बात को समझ लेने से बहुत लाभ होता है। स्थूल शरीर से क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है और कारण शरीर से स्थिरता तथा समाधि होती है। क्रिया, चिंतन, स्थिरता और समाधि आपके लिए नहीं है, इनके भरोसे मत रहना। आपके काम आने वाली चीज है कुछ भी चिंतन न करना। ग्रंथों में समाधि की बड़ी महिमा आती है, पर वह भी आपके काम नहीं आएगी। आपके काम न क्रिया आएगी, न चिंतन आएगा, न स्थिरता आएगी, न समाधि आएगी। इसी तरह प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण, एकाग्रता आदि कोई काम के नहीं है। ये सब प्राकृत चीजें हैं, जबकि आप परमात्मा के अंश हो। ये आपकी जाति की चीजें नहीं है, आप इन सब से अलग हो। आपकी एकता परमात्मा के साथ है। आप चाहे अद्वैत मानो, चाहे द्वैत मानो, चाहे ज्ञान मानो, चाहे भक्ति मानो, कम से कम इतनी बात तो स्वीकार कर ही लो कि शरीर हमारे काम का नहीं है, इसके साथ हमारा संबंध नहीं है। तो ध्यान देना, शरीर क्या काम है? तीन काम होता है, तीन है। एक तो आपका कुटुंब, उनकी सेवा काम होता है। एक आपका समाज, समाज है उसमें आपका काम होता है। एक संसार, संसार समाज और कुटुंब, इन तीन के काम आता है शरीर, आपके काम नहीं आता। मार्मिक बात है, बहुत बढ़िया बात है। आपके कुटुंब के शरीर काम आता है, समाज के लिए काम आता है और संसार के काम आता है। इनके लिए शरीर है, मेरी शरीर सही नहीं है। और जो असल की बात गई, असल भी मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता है। देखे जिनका असल मन बुद्धि पर, आप नहीं मिला, आप उनसे आए। अगर संसार का असर पड़ जाए तो उसकी परवाह मत करो, उसको स्वीकार मत करो, फिर वह मिट जाएगा। असर को महत्व देकर आप बड़े भारी लाभ से वंचित हो रहे हो, इसलिए असर पड़ता है तो पड़ने दो, पर मन में समझो कि यह सच्ची बात नहीं है। इतनी बात मान लो कि ये असर वास्तव में नहीं है, बस इतनी स्वीकार कर लो, ठीक हो जाएगा। आगन तो असर है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अरे आप हरदम रहते हो, आप जाते ही नहीं है। झूठी चीज का असर भी झूठा ही होगा, सच्चा कैसे होगा? आपसे कैसे, आपसे कोई पैसा ठगता है तो आपको उसकी बात ठीक दिखती है, आप उससे मोहित हो जाते हो, तभी तो ठगाई में आते हो। ऐसे ही संसार का असर पड़ना बिल्कुल ठगाई है, मूर्खता है। आप पर पड़ता नहीं है, ये मन बुद्धि पर पड़ता है। बीच में पूछा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो ये शरीर काम के तो नहीं धर्म साधन में आया, आप कौन आया? धर्म साधन आया है, धर्म आप काम आएगा, शरीर काम नहीं आएगा। धर्म साधन है, और शरीर में दस हो जाएगा, और धर्म ही धर्म भी चाहिएगा नहीं। देखो, एक है नीति शास्त्र, एक है धर्मशास्त्र, एक है मोक्ष शास्त्र, ध्यान दे ढूंढना। एक है नीति शास्त्र, एक है धर्मशास्त्र, एक है मोक्ष शास्त्र। मोक्ष शास्त्र आपके काम आएगा, धर्म आपके काम नहीं आएगा। धर्म पाप और पुण्य है, वो भी दर्श हो जाएगा, आपके साथ नहीं रहेगा। ये नहीं दर्शा, जो शरीर है जिसे धर्म होता है वो धर्म भी आपने नहीं है। आप ये मुक्ति परमात्मा आपने है, परमात्मा ही है, धर्म शायद नहीं। आगे बताओ, धर्म होगा, धर्म का फल हो गया सुख, सुख हो गया खत्म। धर्म का फल होगा सुख, सुख का फल दासवान, आपके साथ नहीं रहेगा, ये बिल्कुल नहीं। आगे खूब सोचो, सुख सोचा। एक मार्मिक बात है कि असर शरीर इंद्रियां मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं। जिस जाति की वस्तु है उसी जाति पर उसका असर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जाति अलग है, शरीर संसार जड़ है, आप चेतन हो। जड़ का असर चेतन पर कैसे पड़ेगा? जड़ का असर तो जड़ पर ही पड़ेगा, शरीर पर ही पड़ेगा, यह सच्ची बात है। इसको ध्यान दो, यह बात आप पर असर नहीं पड़ता है, शरीर पर इंद्रिया मन पर है। देखो, देखने की चीज है वो आंख से होती है, कान पर नहीं पड़ता। कान पर असर पड़ता है, आंख पर नहीं पड़ता। नाक पर असर पड़ता है, वो आंख पर नहीं पड़ता। ये ज्ञान इंद्रिया अलग अलग है, आंख से देखने वाली चीज और है, कान से सुनने वाली चीज और है। एक ही दूध है, उस दूध को कहो तो आंख कहीं दौड़ा है, सफेद है सदा सफेद, और ये सुसुट कर दो बांध कर रहे। कान नहीं कह रहा दूध है, आंख नहीं कह रहा दूध है, आंख कहीं दौड़ा है। कैसे सुगंधी कैसी सुगंधी आती है, कैसी सुगंधी है, नहीं है। ऐसे इंद्रियां भी अलग अलग अपने अपने विषयों का ज्ञान होता है, दूसरे विषय ज्ञान नहीं होगा। क्या आंख से कान का ज्ञान हो जाएगा? क्या आंख कान से आप देख लोगे? अपनी जाति का होता है। ऐसे ही संपूर्ण शरीर है, वो सब नाशवान शरीर का होता है, शरीर पर ही नाशवान शरीर है, शरीर के जन सोश शरीर संसार एक है, संसार वस्तु का आप पर नहीं होता। मोक्ष शास्त्र है आप बोल रहे ये सच्ची बात है, इसको अभी मान लो तो अभी काम हो गया। आंखों के कारण देखने का असर पड़ता है, कानों के कारण सुनने का असर पड़ता है। तात्पर्य है कि असर सजातीय वस्तु पर पड़ता है, अतः कितना ही असर पड़े आपको उसको आप सच्चा मत मानो, अपने मत बताओ। आपके स्वरूप पर असर नहीं पड़ता, स्वरूप बिल्कुल निर्लेप है, असंगो ह्ययम् पुरुषः। मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो पड़ता रहे, मन बुद्धि हमारे नहीं है, ये उसी धातु के हैं जिस धातु की वस्तु का असर पड़ता है। ध्यान दे, जो जो बात कर रहे हैं ये मोक्ष शास्त्र कह रहे हैं, धर्म शास्त्र नहीं कर रहे हैं, नीति शास्त्र नहीं कर रहे हैं, मोक्ष शास्त्र कह रहे हैं जिससे जीव का कल्याण हो जाए। आध्यात्मिक तत्व में आपका असर नहीं पड़ता, ना मन का पड़ता, ना इंद्रियों का पड़ता है, इंद्रिया मन पर पड़ता संसार का, क्योंकि संसार की है आप ही नहीं है, ये सब जड़ है, जड़ प्रकृति सब जड़ है, आपका नहीं है, आप पर असर परमात्मा का पड़ेगा, परमात्मा आप पर है, आप परमात्मा पर है, परमात्मा के साथ आपकी एकता है, संसार शब्द नहीं है। अब प्रश्न है, फिर सुखी और दुखी स्वयं क्यों होता है? सुख दुखी क्यों होते हैं? सुख का असर पड़ता है तो सुखी हो जाते हैं, दुख का असर दुखी हो जाते हैं, क्यों होता है? मन बुद्धि को अपना मानने से ही स्वयं सुखी दुखी होता है। मन बुद्धि अपने नहीं है, प्रत्युत प्रकृति के अंश हैं, और आप परमात्मा के अंश हो। मन बुद्धि पर असर पड़ने से आप सुखी दुखी होते हो तो यह गलती की बात है। आपने मन बुद्धि को अपना मान लिया, इस बात से मन बुद्धि का असर आप पर पड़ता है, आप पर असर नहीं पड़ता, आप निर्लेप है, आप इतने अतीत है, आप मन बुद्धि नहीं है। वास्तव में आप सुखी दुखी नहीं होते, प्रत्युत ज्यों के त्यों रहते हो। विचार करें, अगर आपके ऊपर सुख दुख का असर पड़ जाए तो आप अपरिवर्तनशील और एक रस नहीं रहेंगे। आप हरदम एक रस रहते हैं, एक रस, सब जुड़े हमें ऐसे जुड़े एक रस रहे, किसी के साथ आप न रहे नहीं, कोई आपके साथ रहा नहीं, वो जुड़े होते आप अलग रहे, आप अलग हो। आप पर असर पड़ता नहीं है, प्रत्युत आप अपने पर असर मान लेते हैं, कारण कि आपने मन बुद्धि को जो अपने मान रखा है, जो आपके कभी नहीं है, कभी नहीं है। मन बुद्धि प्रकृति के हैं और प्रकृति का असर प्रकृति पर ही पड़ेगा। प्रश्न, असर पड़ने पर वैसा कर्म भी हो जाए तो? असर भी पड़ गया, कर्म भी कर दिया, वे कर्म भी अलग रहे, आप अलग हो, कर्म सब सुख दुख देने दृष्ट हो जाएंगे, आप है जो रहे, आपका नष्ट नहीं हो जाएगा, धर्म होगा धर्म का फल देंगे फल नष्ट हो जाएगा, आप नष्ट नहीं होंगे, आप है जो ही रहेंगे, धर्म भी नष्ट होता है, परकर्म भी नष्ट होता है, पाप भी नष्ट होता है, पुण्य भी नष्ट होता है, पुण्य सुख देने नष्ट होता है, पाप दुख देने नष्ट हो जाता है, आप है जो ही जो रहते रहे, एक रहते रहे। कर्म भी हो जाए तो भी आप में क्या फर्क पड़ा? आप विचार करके देखो तो आप पर असर नहीं पड़ा, परंतु मुश्किल यह है कि आप उसके साथ मिल जाते हो। आप मन बुद्धि को अपना स्वरूप मानकर ही कहते हो कि हमारे पर असर पड़ा, मन बुद्धि आपके नहीं है, प्रत्युत प्रकृति के हैं। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, और आप मन बुद्धि के नहीं हो, प्रत्युत परमात्मा के हो, ममैवांशो जीवलोके, इसलिए असर मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं। आप तो वैसे के वैसे ही रहते हो, सम दुख सुख स्वस्थ, प्रकृति में स्थित पुरुष ही सुख दुख का भोगता बनता है। पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो पड़ता रहे, अपने को क्या मतलब है? असर को महत्व मत दो, इसको अपने में स्वीकार मत करो, आप स्व में स्थित हैं, स्वस्थ। असर स्व में पहुंचता ही नहीं, असत वस्तु सत में कैसे पहुंचेगी और सत वस्तु असत में कैसे पहुंचेगी। सत तो निर्लेप रहता है, मन बुद्धि चाहे आपके हो चाहे एक कुत्ते के हो, उनसे आपका कोई संबंध नहीं है। मन बुद्धि आपके हो तो संबंध नहीं है, मन बुद्धि कुत्ते को तो संबंध नहीं है। मन बुद्धि एक ज्ञानी चीज है, आप ज्ञान चीज हो, आप स्वयं जानने वाले हो, मन बुद्धि जानने नहीं है। आप सबसे साक्षी हो, मन बुद्धि से आप अलग हो, आपसे मन बुद्धि अलग है। कुत्ते के मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो क्या आप सुखी दुखी होते हो? जैसे कुत्ते के मन बुद्धि आपके नहीं है, ऐसे आपके मन बुद्धि भी वास्तव में आपके नहीं है। मन बुद्धि को अपना मानना ही मूल गलती है। इनको अपना मानकर आप मुफ्त में ही दुख पाते हो। मकान को अपना मान लिया तो मकान पर असर पड़ता है। 5-6 लाख लग गया, 10 लाख बढ़ गया, अब मकान तोड़े तो फर्क पड़ता है क्या? तो अपना मानने से फर्क पड़ता है, अपना नहीं मन मन नहीं पड़े। ये प्रत्यक्ष बात है, मकान अपना है तो पड़ता है, कोई लगी लगी नहीं सही, कोई लगी लगी और फिर तोड़ गया तो थोड़ा बोले तो अपना मानने का असर है, वह आप प्रश्न है नहीं। मन बुद्धि को अपना मानना है इस प्रश्न से। एक मार्मिक बात है कि हमारे और परमात्मा के बीच में जड़ता का पर्दा नहीं है, शरीर संसार का पर्दा नहीं है, प्रत्युत जड़ता के संबंध का पर्दा है। जड़ता के साथ और संबंध माना है, उस संबंध का पर्दा है। जड़ता पर्दा नहीं है, संबंध आपने मान लिया, संबंध के प्रति मकान के साथ है, आपका समय नहीं है। मकान का संबंध आपने मान लिया, मकान मेरा है, बस अब पर्दा पड़ गया, जब बिक्रिया बिक्री कर दी रुपयों में, वो संबंध सब रुपयों में है। रुपयों को दे दीजिए, क्यों क्यों क्यों क्यों देता है, कैसे देता है? आपने अपना माना उसी को पड़ता है। यह बात पढ़ाई की पुस्तकों में, वेदांत के ग्रंथों में मेरे को नहीं मिली, केवल एक जगह संतों से मिली है। इसलिए शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से हमारा बिल्कुल संबंध नहीं है, ऐसा स्वीकार कर लो तो आप निहाल हो जाओगे। निहाल हो जाओ, तत्व ज्ञान हो गया, मुक्त हो जाओगे, बिल्कुल जीवन मुक्त। इनको अपना मन तो बंद है। संसार में कितने ही घर है, जिस घर को आपने माना उसी पर आनंद बंदे हो, जिन रुपयों को आपने अपना माना उसी में बंदे हो, जो रुपये नहीं है आपके नहीं है उसी में बंदे हो। आपने संबंध जोड़ लिया, रस्ते पड़ गया। एक लड़का है जो आपने अपने कहना देना स्वीकार कर लिया तो बीमार हो जाएगा, आपको चिंता होती है। आपने स्वीकार नहीं किया तो वह चिंता होती है। आपने मान लिया कि हमारा दामाद है ये, तब उसका असर पड़ेगा। एक आप बात आती है कि एक विदेश में रहने वाला था, कलकत्ते समझो बम्बई रहने वाला और मारवाड़ का आदमी, तो उसको बीमार सुना तो यहां से बाप गया मिलने के लिए। ध्यान देना, यहां से बाप गया बेटे से मिलने के लिए और बेटा है जो ठीक हो गया तो वो बीमार तो है मन आ गया घर में आने के लिए। वो ठहरा एक धर्मशाला में, आप देरी से धर्मशाला में पहुंचे तो उस मकान के पास में ही एक मकान आपको दे दिया। अब रात्रि को वो दासी करता है, आपने सुनाया कौन है, मालिक को बुलाया ये दास्ते वाली यहाँ आवाज दूर करो, हमारे नींद नहीं आ रही है, ये खास रहा है नींद नहीं आती है, दूर करो। और वो दूर निकाल दिया, वो दूसरे बेचारा बाहर निकाल दिया, बाहर बैठ गया। सुबह नींद खुले, सुबह आप उठे बाहर तो देखा कोने, अरे ये तो मेरा बेटा है। अब मेरा बेटा होते ही और भी भाई, अब माहौल हो गया। अब भाई पास में बैठा भी कहां सी करे, तो नहीं होगा। ऐसा रात्रि को निकाल दिया क्यों से, मेरे को नींद नहीं आती है, अपना नहीं माना। तो अपना मानने में संबंध मानने से गलती हुई है। जितना धन आपने मान लिया उस धन का नुकसान होता है, आपने जिस पशु अपना मान लिया, दामाद मान लिया, उसका अर्थ होता है, अपना नहीं माना नहीं होता। तो केवल संबंध संसार का आपने माना है, इसी वास्ते दुख होता है। और सम्मान नहीं करो नहीं होगा, ये बात है। अब प्रश्न है, जड़ता का संबंध छोड़ने के लिए क्या अभ्यास करना पड़ेगा? तो जड़ता का संबंध अभ्यास से नहीं छूटता, प्रत्युत विवेक विचार से छूटता है। यह अभ्यास से होने वाली बात है ही नहीं। विवेक का आदर करो तो आज ही यह संबंध छूट सकता है। आप दो बातों को स्वीकार कर लें, जानना और मानना। जड़ के साथ हमारा संबंध नहीं है यह जानना है, और हमारा संबंध भगवान के साथ है यह मानना है। अनंत ब्रह्मांडों में केश जितनी चीज भी हमारी नहीं है। केश चीज भी हमारे केवल भगवान है, केवल हम भगवान रहे हैं। मम्मी मानसो भगवान अंश, आप भगवान अंश, जीवन ये चीजें आपकी है नहीं, आप साथ रहेगी नहीं, साथ रहेगी। आप बताओ, रुपया साथ में रहेंगे, कुटुंब साथ में रहेगा, मकान साथ में रहेगा, रहेगा नहीं, है नहीं आपको रहेगा। अरे भगवान, भगवान कभी दूर हो गए नहीं। नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान सब जगह मौजूद, सब जगह व्यापक, तो वो अपने हैं। यह जानने पर जड़ता का असर नहीं पड़ेगा, इसमें अभ्यास काम नहीं करता, पर विवेक से तत्काल काम होता है। आप पर असर नहीं पड़ता, आप वैसे के वैसे ही रहते हो। वास्तव में मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है, मुक्ति होती नहीं है, प्रत्युत मुक्ति तो है। जो होती है वह मिट जाती है, और जो है वह कभी मिटती नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। आपने असर को सच्चा मान लिया, जो कि असत है, झूठा है। मन बुद्धि के साथ आपका संबंध है ही नहीं। श्री शरणानंद जी महाराज से किसी ने पूछा कि कुंडलिनी क्या होती है, उन्होंने उत्तर दिया कि कुंडलिनी क्या होती है यह तो हम जानते नहीं, पर इतना जरूर जानते हैं कि कुंडलिनी के साथ हमारा संबंध नहीं है। कुंडलिनी सोती रहे अथवा जाग जाए, हमारा उससे क्या मतलब? ऐसे ही शरीर संसार के साथ हमारा संबंध ही नहीं है, अतः उसके असर का आदर मत करो। यह अभ्यास से नहीं होगा। अभ्यास तो एक नई स्थिति पैदा करता है। जैसे रस्से पर चलना हो तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से कुछ लाभ नहीं होगा। अभ्यास से तत्व ज्ञान कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं। विवेक का आदर करो तो आज ही और अभी नियाल हो जाओगे। आप केवल इतनी बात याद कर लें कि जड़ चीजों के साथ हमारा संबंध नहीं है, क्योंकि वे प्रकृति की अंश हैं और हम परमात्मा के अंश हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों का असर हमारे पर कैसे पड़ सकता है? आप तक वह असर पहुंचता ही नहीं। आप असंग हैं, स्थिरता और समाधि भी आपकी नहीं है, प्रत्युत कारण शरीर की है। आप कारण शरीर से अलग हैं। समाधि में दो अवस्थाएं होती हैं, समाधि और व्युत्थान। आप में दो अवस्थाएं नहीं होती, आपकी सहज अवस्था है जो स्वतः स्वाभाविक है। आपका स्वरूप सत्ता मात्र है। सार बात है कि जड़ और चेतन कभी मिलते नहीं, मिल सकते नहीं। जड़ चेतन का संबंध झूठा है। जैसे अमावस्या की रात का सूर्य के साथ विवाह नहीं हो सकता, ऐसे ही जड़ का चेतन के साथ संबंध नहीं हो सकता। प्रश्न, जड़ चेतन का संबंध झूठा है तो उसको छोड़ने में कठिनता क्यों है? उत्तर, जड़ चेतन का संबंध झूठा होने पर भी उसको छोड़ने में कठिनता इसलिए होती है कि आपने जड़ चेतन के संबंध को महत्व दे दिया। अतः आज ही अपने विवेक को महत्व देकर सच्चे हृदय से इस सत्य को स्वीकार कर लें कि जड़ के साथ, शरीर संसार के साथ हमारा बिल्कुल संबंध नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। मनुष्य में शरीर को लेकर भोगों की इच्छा होती है, कामना होती है। स्वरूप को लेकर तत्व की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है। और परमात्मा को लेकर प्रेम की इच्छा होती है, अभिलाषा होती है। शरीर अपना नहीं है, इसलिए भोग की इच्छा भी अपनी नहीं है, प्रत्युत भूल से उत्पन्न होने वाली है। परंतु तत्व की और प्रेम की इच्छा अपनी है, भूल से होने वाली नहीं है। इसलिए शरीर को निष्काम भाव पूर्वक दूसरों की सेवा में लगाने से अथवा तत्व की जिज्ञासा तेज होने से भूल मिट जाती है। भूल मिटने से भोग की कामना मिट जाती है और तत्व की जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है। अर्थात मनुष्य को तत्व ज्ञान हो जाता है और जीवन मुक्ति हो जाती है। फिर स्वरूप जिसका अंश है उस परमात्मा के प्रेम की अभिलाषा जागृत होती है। संपूर्ण जीव परमात्मा के अंश हैं, इसलिए प्रेम की इच्छा संपूर्ण जीवों की अंतिम तथा सार्वभौम इच्छा है। मुक्ति तो साधन है पर प्रेम साध्य है। जैसे समुद्र से सूर्य किरणों के द्वारा जल उठता है तो उसकी यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक वह समुद्र में मिल नहीं जाता। ऐसे ही परमात्मा का अंश जीवात्मा जब तक परम प्रेम की प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक उसकी यात्रा पूरी नहीं होती। परम प्रेम का उदय होने पर मनुष्य जीवन पूर्ण हो जाता है, फिर कुछ बाकी नहीं रहता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2056 13 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।